Tu program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana ustawy o wycince drzew możliwa na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zapowiada prezes Prawa i Sprawiedliwości. Biegli będą dziś odczytywać rejestratory samochodu wiozącego premier Beatę Szydło, który 10 lutego uległ wypadkowi. W Brukseli rozmowy o handlu pozwoleniami na emisję CO2 w krajach Unii. Polska uważa, że jest za wcześnie na wstępne porozumienie. Nowelizacją ustawy dotyczącej wycinki drzew posłowie zajmą się już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, zapowiedział to prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Do tej ustawy zostanie wniesiona poprawka, jest w tej chwili opracowana przez legislatorów. Poprawka, która nie uchyli tej możliwości, bo ona z punktu widzenia wielu właścicieli jest czymś bardzo dobrym, natomiast uniemożliwi wykorzystywanie tej ustawy, to znaczy wycinanie drzew w jakichś większych zespołach po to, żeby w sposób bardzo prosty tworzyć podstawy dla inwestycji. Szef PiS dodał, że przygotowywany jest też nowy projekt ustawy o ochronie zwierząt i że liczy przy tym na ponadpartyjne poparcie. Jarosław Kaczyński odmówił komentowania prasowych spekulacji o tym, że rząd chciałby poprzeć kandydaturę eurodeputowanego Jacka Sariusz-Wolskiego na stanowisko szefa Rady Europejskiej. Miałby on według mediów zastąpić Donalda Tuska, który zdaniem lidera PiS łamie zasady Unii Europejskiej. Biegli będą dziś odczytywać dane z rejestratorów samochodu wiozącego premier Beatę Szydło, który 10 lutego w Oświęcimiu uczestniczył w wypadku. Próba odczytu zostanie przeprowadzona w miejscu zapewniającym całkowitą bezstronność, mówi rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej Włodzimierz Krzywicki. Żeby ten dowód, który w ocenie prokuratorów będzie miał kapitalne znaczenie dla ostatecznej rekonstrukcji przebiegu wypadku, został w całości, bez żadnego uszczerbku, wydobyty dla potrzeb tego śledztwa, poddany analizie i wykorzystany zarówno w pracach biegłych, którzy będą dokonywali rekonstrukcji przebiegu wypadku, w pracach biegłych, którzy mają za zadanie ocenić stan techniczny obu pojazdów oraz dla prokuratorów. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa odczyt i analiza danych. Prokurator Krzywicki uważa, że zapis rejestratorów ma bardzo istotne znaczenie dla śledztwa. Traktujemy ten dowód jako dowód o szczególnym, kapitalnym znaczeniu, dlatego że jest to dowód absolutnie bezwpływowy, czyli taki, który powinien umożliwić prokuratorom najbliższe prawdy ustalenia co do tych okoliczności, które zaważyły na tym, że do wypadku doszło i że miał on taki, a nie inny przebieg. Jak dodaje prokurator Krzywicki, zapis z rejestratorów może być pozyskany tylko raz i nie można go powtórzyć. O zmianach w systemie handlu pozwoleniami na emisję CO2 będą rozmawiać w Brukseli unijni ministrowie środowiska. To sprawa kluczowa dla polskiej energetyki, która jest oparta na węglu. Malta, kierująca pracami wspólnoty, chce doprowadzić do wstępnego porozumienia. Polska uważa, że jest na to za wcześnie. Wspólne uzgodnienia ministrów środowiska mają być punktem wyjściowym do negocjacji z Parlamentem Europejskim, a ten przyjął już swoje stanowisko kilkanaście dni temu i było ono częściowo niekorzystne dla Polski. Eksperci wyliczyli, że konsekwencją może być wzrost cen pozwoleń na emisję dwutlenku węgla, a to oznacza większe koszty dla firm. Wprowadzono na przykład ograniczenia dla państw członkowskich w korzystaniu z funduszu modernizacyjnego, z którego Polska chce dostać pieniądze na unowocześnienie energetyki. Dobrą wiadomością było natomiast zmniejszenie tempa redukcji darmowych uprawnień do emisji. Pozytywne było też dopisanie przemysłu cementowego na listę branż, którym przysługują darmowe uprawnienia. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Malta chce, by kompromis unijnych ministrów środowiska był podobny do tego uzgodnionego przez europosłów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec sport. Ma już 8 medali Mistrzostw Świata. Czy dołoży kolejny? Justyna Kowalczyk wystartuje dziś w Lahti w biegu na 10 km techniką klasyczną, czyli w tym, który lubi najbardziej. Na miejscu jest Michał Gąsierowski. Jak oceniasz szanse na podium w dzisiejszym biegu? Myślę, że są całkiem spore, choć jak zwykle przestrzegam przed rozdawaniem medali przed startem. Norweszka Bjergen, Szwedka Kala, Finka Parmakowski są także bardzo mocne, do tego dochodzi jeszcze jedna Norweszka Węg i właśnie Justyna Kowalczyk, która twierdzi, że wszystko idealnie wyliczyła, by szczyt jej formy był właśnie dziś. Wszystko jest tak obliczone, żeby tak się zdarzyło. To nie jest nic przez przypadek. Nie przez przypadek to zejście z góry było wtedy i wtedy, nie przez przypadek startowaliśmy w Otepi, nie przez przypadek i tak dalej, i tak dalej. Tak, powinnam zareagować, no ale to jest tylko sport i nie wiadomo, czy tak akurat się zdarzy. Forma to jedno, ale przygotowanie nart to drugie, a dziś pogoda jest bardzo zdradliwa, więc cała ekipa musi się sprawdzić, mówi szef serwismenów Andrzej Michałek. Jeżeli na klasyku będzie narta nie pracowała tak jak powinna, także zawodnik z pierwszego miejsca może spać nawet na 20. Justyna Kowalczyk bardzo lubi Finlandię i tutejsze trasy, więc byłoby naprawdę miło, gdyby działało to w obie strony. Lahti, Michał Gąsiarowski. Początek rywalizacji o 12.45. Justyna Kowalczyk pobiegnie z numerem 44. Dokładnie 7 minut po 13. Zapraszamy do Trójki na relacje z tego biegu. Wtorkowe popołudnie pogodne na wschodzie, w centrum i na zachodzie pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Lokalnie przelotne opady deszczu, wietrznie. W górach wiatr może osiągać do 130 km na godzinę. Od 7 stopni nad samym morzem do 15 w centrum i 17 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z salonu T-Mobile mówi Dominik Strzelec. Jeśli macie Państwo firmę, najlepsze oferty czekają na Was tu. Smartfon Eli dla firm. Super smartfon Sony Xperia XZ za złotówkę na start i 500 zł zniżki na kolejny sprzęt. Tylko w T-Mobile dla firm. Chcesz, żeby stawy działały jak dobrze naoliwione? Weź Artresan, który zawiera składniki występujące w chrząstce stawowej. Tylko teraz kup suplement diety Artresan Optima 90 kapsułek, a 30 otrzymasz gratis. Zdrowe stawy z Artresanem. Czytała sąsiadka? Znowu rekin zaatakował, ugryzł surfera prosto w wątrobę. Koszmar jakiś. No ja już w tym roku to się na pewno nie kąpię. Jeśli nie wybierasz się w tropiki, to rekin naprawdę nie jest zagrożeniem dla twojej wątroby. Co innego wirus HCV. Wystarczy najmniejszy kontakt z zakażoną krwią podczas zabiegów medycznych, stomatologicznych i kosmetycznych. Sprawdź, jak ochronić się przed realnym zagrożeniem. Wejdź na jestemświadom.org. HCV może dotyczyć każdego, także ciebie. Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz ministra zdrowia. To przedziurawiona miska olejowa w aucie pani Ani i pana Tomka. A to pani Ania i pan Tomek. Nic nie szkodzi. No właśnie. Bo z AC z opcją auto non-stop w PZU od ręki otrzymają auto zastępcze na cały okres naprawy. Sprawdź zakres ubezpieczenia na acpzu.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Związek Nauczycielstwa Polskiego zbiera podpisy pod wnioskiem o referendum dotyczącym reformy edukacji. Zebrano ponad 120 tysięcy pod wnioskiem, a potrzeba 500 tysięcy podpisów. Jak informuje Wyborcza, zbieranie podpisów potrwa do końca marca. A pytanie ma brzmieć, czy jest pan, pani przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września 2017 roku. Minister edukacji Anna Zalewska uważa, że na referendum jest już za późno. Związek oprócz referendum myśli także o ogólnopolskim strajku nauczycieli. Miałby odbyć się w połowie marca. Byłby to albo strajk jednodniowy, albo rotacyjny po kolei w różnych województwach. W ramach reformy MEN zaproponowało, jak pamiętamy, likwidację gimnazjów, powrót do 8-letniej szkoły podstawowej. Gimnazja mają być wygaszane stopniowo aż do 1 września 2019 roku, kiedy to nie będą już funkcjonować. W miejsce szkoły zasadniczej, zawodowej wprowadzona zostanie szkoła branżowa pierwszego, drugiego stopnia. Dla ośmioklasistów zaplanowano egzamin końcowy, istotny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Reforma dotyczy również nowej podstawy programowej. Od początku zmiany, jak pamiętamy, krytykował Związek Nauczycielstwa Polskiego, wskazując m.in. na możliwość dużych zwolnień wśród nauczycieli, no i na fakt, że reforma wprowadza niepotrzebny chaos. Dziś pytanie z referendum ewentualnego. Czy jesteśmy przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września? Już teraz czekam na Państwa komentarze. W listach, telefonach polecam stronę internetową, a moim gościem jest pan prezes Sławomir Broniarz, Związek Nauczycielstwa Polskiego. Witam pana, panie prezesie, kłaniam się. Dzień dobry. Dzień dobry. Pamiętam dyskusję, awanturę wokół podstawy programowej, którą ministerstwo opracowywało za czasów pani minister Katarzyny Hall, za czasów rządów premiera Donalda Tuska. Prasa pisała, że strach się bać, a związek był na nie. Przypomina pan sobie? No tak, podstawa programowa jest jakby kluczowa z punktu widzenia tego, co dotyczy treści przekazywanych dziecku. I nie ulega wątpliwości, że nasze negatywne czy sceptyczne uwagi dotyczyły tego, że te podstawy są przeładowane. Mm-hmm. Mamy ambicje wtłoczenia do głowy dziecka całego kwantum wiedzy, nie zadając sobie pytania o to, co on z tą wiedzą robi, na ile ona mu jest potrzebna w tej wersji szkolnej. I jakby abstrahując od tego, że szkoła, nauczyciel, podręcznik przestały być jedynymi przekazicielami wiedzy, że dzisiaj istnieje ogromny internetowy wszechświat, i należy dziecku po prostu dać możliwość pewnej swobody. A dlaczego w takim razie ta podstawa programowa zawsze wywołuje takie emocje? Dlatego, że każdy z autorów podstawy programowej swojego komponentu wiedzy z fizyki, chemii, biologii, historii uważa, że w tej podstawie powinno być wszystko, co wynika z jego po optyki postrzegania wiedzy dziecka i nie ulega wątpliwości, że wtedy, kiedy mówimy, iż trudno, żeby dziecko z biologii, historii nie znało szczegółów, bo będzie nam się wydawało, że ta jego wiedza będzie zubożona, pakujemy w tą podstawę wszystko to, co nam się, dorosłym, wydaje niezbędne. Zapominając o tym, że szkoła to jest jednak tylko 10 miesięcy, że to jest 5 dni w tygodniu i że dziecko poza moim przedmiotem ma także kilkanaście innych przedmiotów. Rozumiem, czyli panie profesorze, de facto w sprawie podstawy jesteśmy skazani na taki wieczny spór. To chyba niemożliwe, aby wypracować taką jedną podstawę, która połączy różne opinie. No zawsze będą tacy, którzy powiedzą, o przepraszam, tego jest za mało. A ktoś powie, no tak, a przepraszam, tego jest za dużo. No tak, tylko pamiętajmy, że dzisiaj jest internet i jakby zmienia się paradygmat szkoły i nauczyciela jako takiego, ale my zdajemy sobie sprawę z tego, że podstawa poza tym elementem objętościowym ma także element polityczny. Mm-hmm. I to w tej podstawie, szczególnie z tych przedmiotów typu język polski, historia widać, ale zwracam uwagę na to i to jest nasz niezmienny postulat. Wyłączmy podstawę programową z takiej jurysdykcji ministerialnej, oddajmy to w ręce fachowców, którzy nie będą uzależnieni od Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pójdźmy wzorem chociażby Holandii i zdecydujmy się jednak na to, że grono ekspertów, fachowców, opracowując tą podstawę, jest przez nas obdarzone zaufaniem, bo wie, co robi, a jednocześnie, że uwolnimy tą podstawę od takiego takiego pragmatycznego wykorzystania. Rozumiem. Sugeruje pan, że w ministerstwie nie ma fachowców i że tymi fachowcami dysponuje tylko Związek Nauczycielstwa Polskiego, Nie, broń Boże, nie. Ja chcę zwrócić uwagę na to, że po pierwsze na rynku jest kilkudziesięciu wybitej klasy specjalistów w różnych dziedzinach wiedzy i nie uzurpujemy sobie, broń Boże, prawa do tego, aby ich wskazywać. Natomiast wiemy, że to są osoby, które naprawdę w swojej dziedzinie są ekspertami, są fachowcami i skorzystajmy z ich wiedzy, umiejętności, ale nam zależałoby na tym, żebyśmy podstawę programową uwolnili od tego politycznego nacisku ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej i nie ukrywam, że to czy to nie tylko tej ekipy, zawsze. Ale także no właśnie chciałem powiedzieć, że skoro tak, skoro ta podstawa jest opracowywana w ministerstwie, zawsze miała będzie taką pieczątkę polityczną, taką albo inną. No to skorzystajmy z doświadczeń Holendrów i wyjmijmy ją z Ministerstwa Edukacji Narodowej chociażby. Panie prezesie, jaki sens ma referendum, do którego jeśli w ogóle dojdzie w czerwcu, w momencie kiedy gminy przygotowują się, jak wiadomo, na likwidację gimnazjów, prace są zaawansowane, cała reforma wejdzie w życie 1 września. Może rację ma pani minister mówiąca, że jest po prostu już za późno. No tak, ale zwrócę uwagę na to, że faktyczne dokumenty, które pokazywały zakres przeobrażeń w edukacji, pojawiły się, ale dobrze pamiętam, w ostatnich dniach listopada. To wtedy mieliśmy papiery na stole, które dawały podstawę nam, rodzicom, samorządom do tego, żeby się odnieść. Natomiast Wówczas należałoby zacząć zbierać podpisy. No tak, i wówczas rozpoczynaliśmy pracę na ten temat, przede wszystkim prace skupione w osobie pana prezydenta, licząc na to, że pan prezydent zechce do tej debaty się włączyć, że zechce wziąć w niej udział, mając na uwadze fakt, że pan prezydent miał jakby odmienną koncepcję dotyczącą ustroju szkolnego, był raczej zwolennikiem 3x4. Mhm. Ale chcę także powrócić do tego, co sam pan zauważył, że reforma wejdzie w życie 1 września. Tak. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, dzisiaj mamy przeobrażenia natury papierowej, natomiast choćby samorządy nie wydały póki co na te przeobrażenia nawet złotówki. Nam zależy na tym, mówię nam, nie tylko Związkowi Nauczycielstwa Polskiego, ale przede wszystkim organizacjom pozarządowym, stowarzyszeniom rodzicielskim, na tym, aby po pierwsze jednak uzmysłowić politykom, także przede wszystkim parlamentarzystom, że to jest najważniejsza dziedzina życia społecznego i warto, zanim podejmiemy krok, który będzie się ciągnął przez te 12 lat, wnikliwie nad tym porozmawiać, dać sobie na to czas I do tego zmierza idea referendum. Nad tym wnioskiem będą głosować posłowie, czy referendum przyjąć, czy też odrzucić. No ale wobec stanowiska ministerstwa, wobec stanowiska, które ogłosił pana marszałka Karczewskiego, wynik tego głosowania jest w zasadzie do przewidzenia. Wniosek przepadnie. To po co to tak, wszystko? Ale rozmawiamy także z politykami. Bo wie pan, PiS wychodzi z takiego założenia, że skoro ta partia wygrała wybory, idąc do wyborów z postulatem likwidacji gimnazjów, no to uważają, że dostali zgodę na przeprowadzenie takiego pomysłu. No tak, ale ja przypomnę, że owszem, w kampanii ten element się pojawiał jako no, bardzo sprytny socjotechniczny zabieg, dlatego że optyka gimnazjalna raczej miała posmak przenosu prasy brukowej, bo najczęściej o gimnazjach dyskutowano w kontekście jakichś nieszczęśliwych wypadków, zapominając, że one nie nadają tonu tejże debacie czy postrzeganiu gimnazjów, ale potem nagle propozycja wyłączenia gimnazjów z ustroju szkolnego zniknęła. Ta w przestrzeni medialnej się nie pojawiała, dlatego że narastał niepokój. Niepokój samych nauczycieli, ale także uczniów. Przypomnę, że jedno z gimnazjów toruńskich zebrało pod tym podpisem ponad 250 pod swoją obroną gimnazjów ponad 250 tysięcy podpisów, prawie 300 tysięcy zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego i wtedy to wszystko zniknęło. Pojawiło się ponownie w pierwszym dniu wakacji 27 czerwca. Panie prezesie, co jest takiego strasznego w tej reformie, która nas czeka od 1 września tego roku, że Związek tak gorąco protestuje, no i myśli o referendum? Zwrócę uwagę na rzecz, która jest nową jakością i dla nas niezwykle cenną wartością, a mianowicie protestuje nie tylko Związek, dlatego że bardzo dużo stowarzyszeń rodzicielskich od Krakowa po Gdańsk, od Zielonej Góry po Białystok w tym zakresie protestuje. Do tego protestu włączyły się także partie parlamentarne, opozycyjne, ale i pozaparlamentarne. To akurat, włączyło się także mnóstwo organizacji pozarządowych, włączyło się także wiele organizacji pozarządowych, także takich, które na przykład mają doświadczenie w sektorze edukacji. Natomiast co w tej reformie jest złe? Po pierwsze to, że nie dotyka ona obszarów, które w edukacji powinny być zmienione, a więc nie dotyka dla nas kwestii istotnej, jaką jest przeładowana podstawa programowa, anachroniczna, taka, która nas cofa, jak profesor Górski powiedział, do poziomu XIX wieku. Zwrócę uwagę na to, co dla nas jest także istotne, że kontestacja czy protesty wobec treści podstawy programowej nie wywodzą się tylko z ZNP. Ba, one wywodzą się przede wszystkim ze środowisk naukowych, z grona ekspertów, różnego rodzaju gremiów, które moim zdaniem są rzeczywiście fachowcami. Daleki jestem od tego, panie prezesie, żeby te grona deprecjonować, ale pamiętam też postulaty minister edukacji Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Pan pewnie zapewne też, to już czasy rządów pani premier Ewy Kopacz, w za, a nawet przeciw, mówiła na przykład o konieczności zmian w karcie nauczyciela, o tym, że nie ma systemu rzetelnej oceny szkół, nauczycieli, a kształcenie się nauczycieli po prostu kuleje. Związek nie chciał słyszeć o zmianach w karcie. Nie chcieliście rozmawiać. Przypomina pan sobie? Zwrócę uwagę na to, że pierwszą, która rozpoczęła debatę o karcie nauczyciela, była pani minister Katarzyna Hall i braliśmy w tej debacie udział wspólnie z samorządami. Natomiast nad propozycjami pani minister Kulik-Roskowskiej, ze względu na osobę pani minister, wolałbym przejść górą i przepraszam za określenie, ale nie pastwić się nad tymi propozycjami, bo naprawdę nie miały w sobie wiele wartości. Natomiast drugim elementem... No ale to dziwna postawa, że pani minister proponuje poważną rozmowę na temat karty, a pan przechodzi górą. Proszę pana, propozycje pani minister Kluzik-Rostkowskiej miały raczej posmak propozycji medialnych. Jak zostały skwitowane przez środowisko, to dzisiaj widzimy choćby poprzez treść naszej rozmowy i tego, że pani minister dzisiaj jest w opozycji, a nie jest ministrem edukacji narodowej. Mhm. Jak bardzo one były aprobowane przez środowisko nauczycielskie, to także widzieliśmy podczas manifestacji w Warszawie. Ale wracamy do dlaczego reforma jest kontestowana. Także ale to jednym zdaniem wrócimy do rozmowy, obiecuję, jeszcze przed 13, a jak zwykle chcę dać szansę bardzo słuchaczom. Proszę. Bardzo proszę. To jedno zdanie jeszcze, panie prezesie. Dlatego, że ta reforma nie odpowiada także na, przepraszam za patos, żywotne po interesom dzieci, rodziców i to jest powodem, dla których rodzice tę reformę kontestują. Sławomir Broniarz, prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, jest naszym gościem. Wrócimy, jak powiedziałem, do rozmowy przed godziną 13. Tymczasem dziękuję. 19 minut po południu. Dziś pytanie w naszym programie niemalże identyczne jak to, które ewentualnie pojawi się w referendum. Czy jesteśmy przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września? 7 trójek na początku 22 za @polskieradio.pl, przeciw @polskieradio.pl. Dwie minuty po południu, tu program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Piszący pan Krzysztof ma wątpliwości, jeśli obecne szkolnictwo było niby takie bardzo dobre, to dlaczego, aby zdać maturę, wystarczy 30%? Ci wykształceni młodzi ludzie nie wiedzą wiele o historii, z ortografią na bakier, z matematyką podobnie i to jest ta dobra edukacja. Tylko nieliczni potrafią wybić się ponad to. Niestety, zamiast uczyć poprawnej polszczyzny, uczy się języków obcych, a potem na ulicy można posłuchać, jakim słownictwem posługuje się młodzież. Mam nadzieję, że to nie jest efekt nauki języków obcych. Pan Kuba na antenie, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie Kuba, witam słuchaczy. Ja chciałem powiedzieć też o tej sprawie szerzej. Ja jestem jak najbardziej z likwidacją gimnazjów, ponieważ one zabierają tak zwany cenny czas w szkole średniej, gdzie potem program jest tak upchany, że właśnie to, co pan przeczytał przed chwilą, matura musi być o 30%, bo symulacje wykazały, że gdyby była na poziomie zdawalności tak jak normalnie 50%, to 50% uczniów nie zdałoby tej matury. Potem tacy abiturienci zdają na studia, i gdy nie dostaną się do uczelni państwowej, to idą do prywatnej, jak nie do prywatnej, to na zaoczne. I taki mamy właśnie wykształconych ludzi. Dlatego po prostu chodzi o to, że gimnazja to jest stracony czas, który zabiera cenny czas w szkole średniej, gdzie nie ma czasu na naukę. To sobie doczytacie, to sobie przeczytajcie, to sobie zróbcie. Tak to wygląda. Pan Marcin, dziękuję panu. Ta i poprzednia reforma jest nieistotna. Szkoła potrzebuje reformy systemu nauczania. Lekcje powinny odbywać się na zasadzie zajęć praktycznych, a nie tłoczenia teorii do głowy. Polscy politycy, i to z wszystkich opcji, nie mają pomysłu na szkolnictwo, dlatego Polska jest gdzie jest. Pan Roman. Panie Romanie, witam. Halo? Witam. Chciałbym zwrócić uwagę na poziom wykształcenia w tej Holandii. Czy pan broniarz kiedyś rozmawiał z takim Holendrem? Ja miałem okazję. Dno. A proszę pana, w czasach, gdy jeszcze panowała ośmiolatka, mojej znajomej syn w Paryżu poszedł do szkoły. Tutaj w Lublinie, wie pan, radził sobie na trójkach. Tam był tak niezwykle biegłym człowiekiem, że był wymieniany w gazetach lokalnych, że tak zdolny człowiek. Był tam w czwartej czy piątej klasie. To jest po prostu poziom, nie ma porównania z tego z zachodem, na zachodzie tego, co jest w Polsce. Ktoś napisał... Kolei córa w Londynie, to samo. No owszem, w Polsce tam na czwórkach, ale tam wręcz jest, wręcz ponad poziom wyrasta tego poziomu angielskiego. Ktoś napisał, jestem przeciwny reformie głównie ze względu na podstawę programową. Podobnie jak z pomocą ubogim, wszyscy wiemy, że lepiej podarować wędkę zamiast ryby. Podarujmy uczniom umiejętność pozyskiwania i korzystania z wiedzy, zamiast wtłaczać oderwane od życia informacje w ich głowy. Pani Justyno, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem mamą chłopca, który w tej chwili jest w drugiej klasie gimnazjum, a drugiego syna mam w, no jeszcze w podstawówce, w trzeciej klasie. I powiem tak, oczywiście jestem za likwidacją gimnazjum. A dlaczego? Sama skończyłam 8 klas, ale po doświadczeniach zeszłorocznych z moim synem, który skończył podstawówkę, gdzie miał średnią, a mieszkam, że jak jeszcze dodam, w mieście 100-tysięcznym, gdzie skończył syn podstawówkę ze średnią prawie 6,0. W gimnazjum zaczęły się tak totalne problemy z dzieckiem, że powiem szczerze, że syn się po prostu zmienił o 180 stopni. Dlatego, że zmienił środowisko, naraz poczuł się, że jest bardzo dojrzały. Natomiast uważam, że jeżeli dzieci będą miały wydłużony ten okres do 8 lat, i po 8 latach będzie tak naprawdę selekcja, tak jak było kiedyś. Ci, co się chcą uczyć, idą do szkoły średniej, czy do jakiejś innej, gdzie jest szkoła średnia. Inni tak? Na przykład natomiast, do branżowej, tak. Tak, tak. A ci, co się nie chcą uczyć, idą do zawodówki. I uważam, że ten podział był kiedyś dobry i zdecydowanie jestem za tą reformą. To 7 trójek na początku 22. Dziś pytanie, czy jesteśmy przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września. Sondaż na naszej stronie internetowej. Stała słuchaczka pani Dominika komentuje z tym całym sercem za reformą, powrotem do 8-letniej podstawówki. Sama skończyłam szkołę w takim systemie. Uważam, że ten system był dobry. Jestem doktorem, długi czas prowadziłam zajęcia na jednej z uczelni. Z roku na rok poziom wiedzy studentów był gorszy. Na pierwszym, drugim roku mieli brak i w elementarnej wiedzy. Nie dotyczyło to pojedynczych przypadków, lecz całych grup. Zdarzało się, że zaniżałam punktację na kolokwiach, by grupa w ogóle mogła je zdać. 7 trójek na początku 22. Elżbieta Piotrowska-Gromniak, Stowarzyszenie Rodzice w Edukacji. Generalnie uważamy, że reforma jest karkołomna, nieprzygotowana, tempo jest zawrotne. Nauczyciele się boją, rodzice się boją, gdzie będą ich dzieci chodzić do szkoły. Wiem, że szykują się też protesty rodziców. No więc generalnie nie rozumiemy, po co takie tempo. Bo na pewno nie dla dobra dzieci. Panie Tomaszu, witam. Halo. Dzień dobry. Witam proszę pana. Ja nie chcę się wypowiadać, ja pracuję za granicą, mam swoją opinię, nie chcę jakoś jej publikować, ale ja mam pytanie odnośnie mojej córki. Dziewczynka zdaje teraz do drugiego stopnia szkoły muzycznej. Zmieniły się matury przy tej reformie. Do tej pory uczeń zdawał 2 przedmioty pisemne, 4 przedmioty ustne, w zależności od osiąganych wyników, miał każdą uczelnię wyższą do otworem, również akademie muzyczne. Mhm. Prawdopodobnie teraz, przy tej reformie, to jest zdanie z grudnia, ze spotkania z naszą panią dyrektor, uczeń będzie zdawał 2 egzaminy pisemne i 2 egzaminy ustne, z tego jeden z historii muzyki. Czyli moja córka poza Akademią Muzyczną nigdzie indziej nie może kontynuować nauki w szkole wyższej. Sytuacja jest taka, że praktycznie wielu studentów Akademii Muzycznej studiuje jeszcze na równoległych kierunkach innych uczelni. Mhm. Co z dziećmi, które na przykład będą miały wypadek, nie będą mogły grać na skrzypcach. Stracą rękę. No przepraszam, odpukać, kurczę, nikomu tego prawie, Panie Boże, nie życzę. Ale może się coś takiego zdarzyć. Będą skazane na zasiłek? Pani Barbara pyta, czy nie można wprowadzić nowych podstaw programowych, ale zachować obecny podział szkół? Po co ten cały bałagan? Pyta słuchaczka. Po co wydawać niepotrzebnie pieniądze? Chodzi tylko o postawienie na swoim. Pan Piotr, krótko proszę. Halo, panie Piotrze? Dzień dobry, dzień panie dobry. Kubo. No, niestety jestem przeciwny kompletnie tej reformie edukacji. I to przede wszystkim ze względu na to, w jaki ona sposób zostaje przeprowadzona, na szybko, na chybcika, bez tak na dobrą sprawę konkretnego programu nauczania. I tak się zastanawiam, dlaczego ludzie tak cały czas wzdychają za tą 8-letnią podstawówką. Tak na dobrą sprawę realia się w znacznym stopniu zmieniły i to jest takie po prostu westchnięcie, takie cofnięcie się do czasów, gdy sami byli młodzi, mam wrażenie, bardzo mocno. Mhm. Jeśli chodzi o same, że tak powiem, tutaj zwolnienie nauczycieli, ja powiem panu, ja z autopsji mogę podać przykłady 2 osób. Jest to moja mama, która straciła pracę w związku z cofnięciem, że tak powiem, obowiązku szkolnego od lat 6. Mhm. Miała trzecią klasę podstawową. Niestety w małej wiejskiej szkole nowa klasa, pierwsza, się nie otworzyła. Po 20 paru latach doświadczenia straciła pracę bez możliwości, że tak powiem, zatrudnienia w innej szkole. No i niestety moja narzeczona najprawdopodobniej na 90% od przyszłego roku z racji tych zmian również traci pracę. Tak więc trzeba się zastanowić nad konsekwencjami społecznymi tej ustawy. Do tego wrócimy i do tego wątku również. Utraty, redukcji etatów. Dziękuję panie Piotrze. Pani Karolina, ale nie tylko. Pani Karolina, za co dziękuję, zwraca uwagę na pewną niezręczność, bo wydawało mi się to atrakcyjne przeniesienie tego pytania z referendum do programu. Zapomniałem tymczasem, że w naszym programie zawsze głosujemy za, przeciw, stąd pewna trudność w odpowiedzi być może dla państwa. Podpowiem zatem, że jeśli ktoś jest na tak, no to powinien zagłosować za. Jeśli na nie, to głosuje przeciw. Panie Tadeuszu, krótko proszę. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam. Pozdrawiam Trójkę i pozdrawiam słuchaczy. Jestem za reformą, byłem nauczycielem i stwierdzam, że uczniowie w wieku szkoły średniej, kiedy mają 4 lata na naukę, są bardziej zmotywowani i bardziej świadomi tego, co chcą robić w życiu. Natomiast te 3 lata w aktualnie szkole średniej to jest stanowczo za mało. Tym bardziej, że moje wnuki, które są już na studiach, oceniły gimnazjum jako no, przynajmniej w jednym roku czas zupełnie stracony. Także jestem za reformą, choć do sposobu jej wprowadzenia no, miałbym kilka zastrzeżeń. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam pana. Ryszard Proksa, przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania Związku Zawodowego Solidarność. Co do akcji protestacyjnej na razie się nie wypowiadamy, bo zobaczymy jak to zafunkcjonuje, ale póki co wiemy, że już ustawa weszła w życie i już są uchwały i nie ma protestów z kraju jakichś. Są tam oczywiście lokalne konflikty i jakieś nacjonalizmy lokalne i tego to się nie da uniknąć. Natomiast generalnie nieprawdą jest, że będą masowe, przynajmniej na razie, z tych uchwał nie ma masowych zwolnień nauczycieli z gimnazjów. Ja rozumiem, że ZNP i wszystkie partie opozycyjne wcześniej miały ciekawsze, że tak powiem, tematy jak Trybunał Konstytucyjny i KODY, prawda? A teraz się skończyło i to jest dla mnie polityczne działanie. Co to znaczy referendum w sprawie czegoś, kiedy to można było zrobić pół roku temu, rok temu, przed? Myśmy dokładnie takie referenda robili przed faktem, czy wiek emerytalny, czy sześciolatki, a tutaj nagle temat nośny, referendum, pseudo dla mnie referendum. Bardzo mi, że tak powiem, żal tylko nauczycieli, którzy są niejako wkręceni w takie działania. To do zasadności reformy nie mamy najmniejszej wątpliwości. Tak jak został zepsuty system i jakość edukacji przez 8 lat poprzedniego rządu, to każda reforma będzie dobra i się uda. 28 minut pozostało do 13. Moim gościem jest pani posłanka Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Witam panią poseł, kłaniam się. Witam serdecznie, witam pana redaktora, witam słuchaczy. Słyszymy się. Dlaczego na referendum w sprawie reformy edukacji jest za późno? Nie warto dać szansy narodowi, aby się wypowiedział? Zawsze trzeba dać szansę ludziom, Polakom, żeby się wypowiedzieli. Natomiast teraz już reforma trwa. Ona jest wdrażana, wprowadzana. W 30% ponad samorządów już są podjęte uchwały. Już są przygotowane szkoły do zmiany. Wczoraj miałam okazję uczestniczyć w takim spotkaniu w gminie wiejskiej w Gorzelec. Było kilkaset rodziców. I o co oni walczą, to jest bardzo interesujące. Oni walczą, żeby w ich szkole była 8-letnia szkoła podstawowa. No bo zdania są podzielone, to wiadomo. Również, ale właśnie nie są podzielone. Również w tym programie. Ale chciałabym zwrócić uwagę. Proszę zwrócić uwagę jednak na fakt, że są głosy za, są przeciw. Ale wracając do tego referendum. Jasne, ileż to razy, pani poseł, politycy PiSu za czasów rządu PO-PSL oczywiście krytykowali fakt odrzucenia wniosku o referendum przez rządzących. Sprawa sześciolatków, sprawa podwyższenia wieku. Co z tego dzisiaj zostało? Wszystko zostało. My jesteśmy konsekwentni, tylko że sprawę referendum, myśmy głosowali za referendum edukacyjnym i ono nie dotyczyło tylko wieku szkolnego 6 lat czy 7 lat jako obowiązek szkolny. Dotyczyło też sprawy historii w szkołach, a także likwidacji gimnazjum. I wtedy większość rządząca zagłosowała za tym, żeby to referendum odrzucić, żeby do tego referendum nie doszło. To może... Mieliśmy wybory i dzisiaj... Mhm. Panie redaktorze, ale my musimy, no, uważam, że mówienie, że teraz jest czas na referendum, to jest manipulacja, to jest oszukiwanie nauczycieli, to jest oszukiwanie Polaków, to jest robienie zadymy, to jest właściwie odwracanie uwagi, co teraz jest bardzo istotne. Dlaczego ja mówiłam o spotkaniu z rodzicami, z nauczycielami? Bo tam nie ma wątpliwości, oni chcą mieć 8-letnią szkołę podstawową, bo rodzice chcą, by dziecko ich kontynuowało w jednej szkole naukę. Natomiast jest obawa o pracy. Dzisiaj związek zawodowy, zamiast wzniecać sztuczne protesty, powinien być przy nauczycielach, powinien być przy samorządach i pilnować, żeby samorządy nie wykorzystywały reformy, nie wykorzystywały reformy do zwolnień nauczycieli. I z tego, co mi czyli wiadomo, przyznaje pani, pani, że taka realna groźba istnieje, prawda? Zawsze istnieje. Bo związek się bardzo, bardzo tego obawia. Znaczy, wszyscy się obawiają o pracę i wiemy, że jest nisz demograficzny i nie chcemy, żeby edukacji... Pytam, bo do niedawna Ministerstwo Edukacji przekonywało, że, ja mówię, że to są obawy bezpodstawne zupełnie. I dalej potwierdzam, panie redaktorze, że z powodu reformy, czy reforma nie generuje sytuacji, w której nauczyciele mają być zwolnieni. Ponad 5 tysięcy będzie dodatkowych miejsc pracy, natomiast może się zdarzyć, że niektórzy samorządowcy, którzy mają zaniedbaną u siebie sieć szkół, będą chcieli reformę wykorzystać do zwolnień nauczycieli. I związek zawodowy powinien być bardzo mocno przy nauczycielach i pilnować tego, żeby się nauczycielom krzywda nie stała. Pani poseł, kończąc jeszcze ten wniosek, kończąc jeszcze ten wątek związany z referendum, pamiętam, jak Solidarność postulowała, zresztą na naszej antenie, by tak zmienić prawo, by referenda dla władzy były obligatoryjne, jeśli zbierze się odpowiednią liczbę podpisów. Żeby nie było, krótko mówiąc, możliwości odrzucenia wniosku, wówczas PiS też nie mówił nie. Może wrócimy dzisiaj do tego pomysłu na przyszłość, już abstrahując od tego referendum nauczycielskiego. Oczywiście możemy dzisiaj dyskutować o tym, od jakiego progu i jak powinny się odbywać referenda, ale dzisiaj rozmawiamy o referendum, w moim zdaniem w momencie absurdalnym, kiedy już reforma została przegłosowana, kiedy prawo światowe jest faktem i kiedy już wdrażana jest ta reforma. To o tym pani mówiła. Stąd... związek, wszyscy o tym mówią, więc trudno dzisiaj się zastanawiać, jak co zrobić, żeby wprowadzić bałagan do edukacji. Ja widzę, że pan Bronia zamiast zajmować się sprawami nauczycielskimi, to chce prowadzić do edukacji bałagan, chaos, budować negatywne emocje na nieprawdziwych faktach, bowiem widzimy dzisiaj, że zwolnień nauczycieli nie będzie, że właściwie reforma nawet dla mnie nadspodziewanie idzie spokojnie. Tak czy inaczej, związek zapowiada strajk ogólnopolski, jak pani zapewne wie. No, zapytam, ale bo jeszcze ja będę miał okazję, jak ten strajk będzie się miał ewentualnie do ewentualnego referendum. Wracam do... Ja chcę jeszcze powiedzieć taką rzecz. My jesteśmy przy nauczycielach, jesteśmy przy samorządach. Naprawdę dbamy o to, żeby ta reforma była taka w sposób łagodny przechodziła i widzę, że naprawdę nie ma wielkich napięć i w samorządach, i wśród nauczycieli. I proponowałabym... A po co nam w ogóle, pani poseł, po co nam w ogóle ta reforma edukacji? Co się zacznie zmieniać? Dziękuję za to pytanie. Dziękuję za to pytanie. Ależ z przyjemnością. Co się zacznie zmieniać po 1 września, co spowoduje, że szkoła będzie lepsza, lepiej zorganizowana, z wyższym poziomem edukacji, bo chyba o to przede wszystkim chodzi, mam nadzieję. Tak naprawdę to istotą jest oczywiście uczeń i najważniejszy jest uczeń. Uczeń, który będzie mógł uczyć się w jednej szkole, jego tok wychowania i edukacji nie będzie przerywany. Wskazują wyraźnie na to badania Instytutu Badań Edukacyjnych, nawet jeśli autorzy tych badań nie kończyli tych ich konkluzją o likwidacji gimnazjum, to byli bardzo mocno zaskoczeni ich wynikami i okazuje się, że najlepsze wyniki mają te gimnazja, które są w zespołach razem ze szkołami podstawowymi. Mówimy o tak zwanej wartości dodanej, czyli mówiąc prosto, z czym uczeń wchodzi do szkoły i z czym wychodzi. Najsłabsze wyniki mają te gimnazja, które są gimnazjami samodzielnymi. Jeszcze jako tako mają wyniki, ale tam z kolei jest bardzo duże zróżnicowanie między gimnazjami. Gimnazja w zespołach z szkołami ponadgimnazjalnymi. Nie można zamykać oczu na rzeczywistość i widzieć, że dzieci najlepiej się mają pod względem edukacji i wychowania w szkołach, które to skoro, pewną kontynuację. Skoro trzeba to wprowadzać to i to jest rozumiem. Za dobra uczuć. Oprócz tego, to skoro, nie można skoro nie, ale ja chcę ja muszę a propos, skończyć. Zadał a, mi pan redaktor pytanie, bardzo chcę proszę skończyć. Dobrze. Następną sprawą nie można było patrzeć na to dalej, jak niszczone są licea ogólnokształcące. Praktycznie to dzisiaj padło i słuchacz bardzo to trafnie ujął, że praktycznie po gimnazjach dziecko trafiało do liceum, miało kończyć naukę gimnazjalną w liceum, a później już było na kursie przygotowawczym tym na wyższe uczelnie. Chcemy przywrócić porządne i przywracamy kształcenie w liceach. Chcąc, nie chcąc, trzeba w tym momencie skrócić okres nauki z 9 do 8 lat i połączyć szkołę podstawową z gimnazjum. W jednym ciągu będą się dzieci uczyć, takim można powiedzieć, toku nauczania i wychowania i to jest dla uczniów lepsze i to bardzo dobrze czują rodzice, z którymi ja się spotykam. Proszę o szansę na zadanie pytania. Proszę bardzo. Bardzo dziękuję. To skoro są to takie argumenty oczywiste, oczywista oczywistość. Merytoryczne. Doceniam. To dlaczego jest taki opór? Związek Nauczycielstwa uważa ponadto, że nie odbyła się rzetelna debata nad programem ministerstwa, że tak naprawdę, dokończę teraz ja. Rodzice nie wiedzą, na czym polegać będą zmiany. Troszkę to dziwne, reformować szkołę bez akceptacji nauczycieli. No, odważne, nie uważa pani? Ale kto tak powiedział, że nauczyciele nie akceptują tej zmiany? To mówi związek zawodowy, a właściwie ich szefostwo związku zawodowego. Ja nie jestem przekonana, żeby wszyscy nauczyciele zapisali się do KOD-u albo do innych partii politycznych, które próbują zbić kapitał na właściwie działaniach antyrządowych. Ja rozumiem, że nauczyciele są zaniepokojeni, szczególnie gimnazjów, o to, czy będą mieli pracę, że każda zmiana powoduje konieczność pewnego przekształcenia czy pewnego dostosowania się i nie wszyscy to lubią, natomiast ja tego nie obserwuję, wręcz odwrotnie, obserwuję dużą aprobatę i akceptację dla reformy edukacji i naprawdę, proszę mi wierzyć, jestem bardzo blisko tych zmian i bardzo je obserwuję. Właściwie i rodzice, i nauczyciele, i samorządowcy się do mnie zwracają do tego, żeby im poradzić, jak to zrobić, żeby to najlepiej przeszło w ich gminach, samorządach i nie widzę tego co próbuje powiedzieć pan Broniarz. To jest po prostu budowanie emocji na nieprawdziwych faktach. Nie ma akceptacji dla reformy. Akceptacja jest dosyć duża, ale próbuje się mówić nieprawdę i budować wokół tego też te emocje, które miałyby przeszkodzić. Negatywne pani reformy. Zdaniem. O tym porozmawiamy jeszcze za kilkanaście minut, jeśli pani pozwoli. Bardzo dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję. Pani posłanka Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Za 19 minut. 13. Program trzeci Polskiego Radia. Martyna pisząca komentuje, przez 16 lat nikt nie skupił się na poprawie programów nauczania, a teraz w kilka miesięcy chce się zaorać cały stary system, stworzyć na kolanie coś lepszego, co z logicznego punktu widzenia w tak krótkim czasie jest zwyczajnie niemożliwe. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Na stronie internetowej nasz sondaż, tam pytanie, czy jesteśmy przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września. Jeśli chcemy odpowiedzieć tak, głosujemy za, jeśli chcemy odpowiedzieć nie, głosujemy przeciw. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Nazywam się Paweł Minich, ja będę się wypowiadał z perspektywy rodzica. Jestem ojcem w tej chwili prawie 7-latka i dorosłej córki, która przeszła już przez ten system, który mamy. Co do samej zmiany, czyli wygaszenia gimnazjów, nie będę się wypowiadał, nie jestem fachowcem. Mhm. Wydaje mi się, że argumenty podnoszone przez nauczycieli, że przez te kilkanaście lat udało się wypracować sposób pracy z młodzieżą w tym wieku, są zasadne. Ja bym się chciał skupić na tym, co jeżeli chodzi o programy. Niestety, patrząc na to, co pisze prasa, nóż mi się w kieszeni otwiera, jak widzę, że będziemy się uczyli historii i tym podobnych dziedzin w bardzo rozdętym zakresie, natomiast odpadają przedmioty ścisłe. Świat idzie w zupełnie przy innym kierunku. Wobec czego, jeżeli chcemy być jeszcze dalej na peryferiach, kontynuujmy to. Jestem przeciw tej reformie jako takiej. Pozdrawiam pana, dziękuję. Pan Marcin napisał, w całym tym zamieszaniu okazuje się, że ważniejsi są nauczyciele, którzy boją się zwolnień, a nie dzieci. Pan Broniarz, przypomina słuchacz, kiedyś był przeciw wprowadzeniu gimnazjów, teraz jest przeciwko ich likwidacji. Pan Magdaleno, witam, halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam panią. Ja wiem, że na to zawsze jest za mało czasu na tą wypowiedź, ale akurat ta sprawa budzi takie moje emocje, a szczególnie to, jak słyszę panią Machałek, która takie kłamstwo opowiada, że to jest taka cudowna reforma. Ja oczywiście mówię z pozycji rodzica, który ma dziecko w szóstej klasie właśnie, którego bezpośrednio dotyczy ta reforma. Co więcej, mój syn poszedł do szkoły jako sześciolatek, więc jest okradziony z jednego roku edukacji, bo on się zrówna z tymi uczniami, którzy teraz idą do pierwszej klasy, którzy chodzą do pierwszej klasy gimnazjum. My nic nie wiemy, jak potem będzie wyglądał nabór do dobrej szkoły, do dobrego liceum. Co więcej, mój syn miał plany. Ja mam doświadczenia ze starszą córką, która kończy teraz dwujęzyczne gimnazjum. Wiem, że to akurat jest taka szkoła, gdzie dzieci muszą zdać dodatkowe egzaminy, tam poziom tej nauki prawdopodobnie jest wyższy niż w innych gimnazjach, no ale każdy sobie buduje swoją edukację jak chce, jak potrafi, ale mój syn też miał takie plany. I naraz przychodzi nowy rząd i go z tego pozbawia, a wydaje mi się, że się reguł gry nie zmienia w trakcie trwania meczu. Podobnie uważa, przepraszam, że kończę, pisząca pani Aleksandra, która napisała, szkoła potrzebuje reformy, a nie rewolucji. Pani minister Zalewska mówiąca, że nie ujawni nazwisk specjalistów konsultujących podstawę programową, bo ich opinie nie są wiążące. Jest troszkę śmieszna, napisała pani Aleksandra. Krystyna Szumila z Platforma, Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. To jest bardzo zła reforma, ona krzywdzi dzieci, ona spycha nasz system edukacji do czasów PRL-u. Reforma, która przyczyni się do tego, że poziom kształcenia się obniży. Też tempo wprowadzenia tej reformy, zmiany, które są nieprzygotowane, podstawa programowa, która jest podstawą wymagającą od dzieci jedynie recytowania regułek, to wszystko powoduje, że dobry system edukacji, doceniany w Europie, stanie się jednym z gorszych i zapłacą za to następne pokolenia Polaków. Pani Elżbieta napisała, jestem za reformą, bo reformę trzeba przeprowadzać, ale czy taką, to już jest inna kwestia, bo trzeba zreformować cały system nauczania, nauczyć uczniów szukania wiedzy i niewierzenia ślepo w Wikipedię, nie zapewnić, że każdy musi mieć studia, bo nie każdy po prostu się do tego nadaje. Po trzecie, postawić na jakość, a nie na ilość, konkluduje słuchaczka. Panie Marcinie, witam pana, halo? Dzień dobry, witam panie Kołowicz, witam radiosłuchaczy. Ja w przeciwieństwie do poprzednich rozmówców wypowiem się z perspektywy osoby, która nie ma dziecka, która ocenia tą reformę tylko z punktu widzenia legislacyjnego czy też prawnego. W mojej ocenie tak szybko przeprowadzone reformy po prostu są szkodliwe i burzenie czegoś, co zostało stworzone przez poprzednie władze, również nie ma większego sensu. Skutki społeczne tej reformy w mojej ocenie dla dzieci, dla nauczycieli, szczególnie w małych ośrodkach, będą, tak jak mówili poprzedni słuchacze, daleko idące. Zaryzykuję tutaj postawienie pewnej tezy. Ta reforma nie ma na celu poprawy czegokolwiek w szkolnictwie. Ta reforma ma na celu przejęcie władzy w samorządach i już próbuję wyjaśnić, o co mi chodzi. Krótko, momencie, panie Marcinie, bo czas nam się kończy. Oczywiście. W przyszłym roku mamy wybory samorządowe. W tym momencie w większości samorządów rządzi koalicja PO-PiS. Skutki tej reformy... Chyba PO-PSL częściej. Przepraszam, uh-huh. PO-PSL. Skutki tej reformy spadną na samorządy. To one będą musiały decydować... I pana zdaniem kończąc znajdą się w trudnej sytuacji pan Robert. Panie Robercie, krótko proszę. Witam pana, halo. Witam, panie. Dzień dobry. Mam dwóch synów, którzy przeszli cykl gimnazjów. Mimo, że obecna władza nie jest moją ulubioną i nie głosowałem na nią, to uważam, że przy merytorycznych poprawkach, które nam fundują, jeżeli chodzi o tą historię i tam inne programowe rzeczy, powinno się powrócić do systemu, jaki był. 8, 4, 5, technika. I dalej. I wszystko i wskazuje na to, panie Robercie, że tak właśnie się od 1 września stanie. Wojciech Starzyński, Fundacja Rodzice Szkole. Zdecydowanie uważam, że reforma jest dobrym pomysłem. Zmiany w systemie oświaty są niezbędne. Stworzenie przede wszystkim w ramach reformy 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Reforma, głęboka reforma całego szkolnictwa zawodowego, ono się będzie teraz nazywało branżowe. Od lat na nie oczekiwaliśmy i to szkolnictwo wreszcie będzie odpowiadało na wyzwania rynku i szybko reagowało na wyzwania rynku. Stworzenie nowego systemu kształcenia, dokształcania i motywowania nauczycieli jest też niezbędnym elementem budowania nowoczesnego systemu oświaty. I wreszcie reforma programowa, nie ograniczając, a wręcz przeciwnie, poszerzając szereg przedmiotów takich przygotowujących bezpośrednio do życia we współczesnym świecie, jednocześnie reforma programowa, kładąc większy nacisk na naukę języka polskiego i historii, przywraca uczniom, przyszłemu pokoleniu taki polski kod kulturowy, odwołanie się do polskiej tradycji, do polskiej kultury, do polskiej tożsamości narodowej, co uważam, że jest rzeczą niezbędną i co w żaden sposób nie koliduje z potrzebą coraz głębszej integracji z Unią Europejską i z całym zglobalizowanym światem. 10 minut pozostało do 13:00. Ponownie na antenie moi goście. Pani posłanka Marzena Machałek, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży PiS. Witam. Witam jeszcze raz. Słyszymy się i pan prezes związku, pan prezes Sławomir Broniarz. Witamy ponownie. Dzień dobry. Dziś na pytanie, czy jesteśmy przeciwko reformie edukacji, którą rząd wprowadza od 1 września. Na tak 45%, czyli to są ci przeciwko. Na nie 55%. Gdyby w referendum utrzymał się taki wynik głosowania, panie prezesie, no to związek to referendum przegrałby. Ale dodajmy, że referendum byłoby wiążące, aby było wiążące, musi w nim wziąć udział ponad połowa uprawnionych do głosowania. Śmiem wątpić, czy tylu chętnych do głosowania znajdzie się, a pan zapewne jest optymistą. Chcę zwrócić uwagę na to, że Związek owszem jest inicjatorem referendum, natomiast twierdzenie, że Związek by przegrał, jest o tyle nietrafne, że interesariuszy, właśnie tych, którzy są zainteresowani sukcesem referendum, jest znacznie więcej, aniżeli tylko i wyłącznie członków związku. De facto, to taki był mój skrót myślowy. Tak. Przegramy wszyscy. Przegra polska młodzież, bo skracamy edukację ogólną o rok. Natomiast ten bałagan i chaos generowany przez reformę będzie się ciągnął przez 12 lat. Pani posłanka Machałek twierdzi, że to państwa związek wprowadza teraz bałagan, chaos, że to jest taka chucpa polityczna. Znaczy nie zamierzam konkurować ani z panią minister edukacji, jeżeli chodzi o tworzenie tego chaosu, tudzież wchodzić w polemiki z panią poseł Machałek, dlatego że to jest raczej kontrproduktywne. Zwracamy uwagę na to, o czym mówią naukowcy w dziedzinie fizyki, chemii, języka polskiego, literaturoznawcy, ale o czym mówią także badania PISA, że polska szkoła odniosła sukces. Więc jeżeli teraz ktoś chce nam powiedzieć, że wywracamy wszystko do góry nogami po to, żeby spełnić deklaracje wyborcze, to bawimy się kosztem 5 milionów uczniów i paru milionów rodziców. Natomiast do dwóch wątków merytorycznych chcę powrócić. Ale krótko, bo chcę dać szansę również pani poseł, oczywiście. Postaram się to zrobić maksymalnie krótko. Skoro reformę sześciolatków cofnięto na 2 miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego, to wydaje się, że mówienie o tym, że powstrzymanie obecnej reformy jest na to jest za późno, jest nietrafione. Natomiast rozwój szkolnictwa zawodowego, przypomnę, bazuje na tym, co się stało w roku 2012 i 2015, czyli na dorobku poprzedników, a więc mówienie o jakichś rewolucyjnych i rewelacyjnych pomysłach dotyczących szkół branżowych to jest po prostu tylko i wyłącznie czysty zabieg PR-owy. Pani posłanka Marzena Machałek, padł postulat, bo to nie pierwsza audycja poświęcona tej reformie. Pamiętam ten postulat z poprzedniego programu. Padł postulat, by całą reformę odłożyć o rok, by mieć czas na zmiany organizacyjne, na zmiany programowe. Nie można jeszcze tak zrobić? No, jesteśmy już dzisiaj przygotowani. Ja przypomnę, że to, co zostało zaplanowane, jest realizowane i wcale nie ma zbytniego pośpiechu. Wszystko jest rozłożone na lata. Rok 2017 to pierwszy etap reformy, w którym to będzie, pozostaje klasa siódma jako w szkole podstawowej. Jest to wszystko zgodnie z planem przygotowywane i ja nie widzę tutaj zbędnego pośpiechu. Rozumiem, że polska edukacja nie ma czasu na czekanie. Naprawdę jest potrzebna naprawa. Rozumiem, że jeśli tak się chwalimy badaniami PISA, to proszę spojrzeć na te badania PISA. Ja nie mam ich w tej chwili przed sobą, ale miałam okazję je analizować parę dni temu i w stosunku do poprzednich badań, to nasze dzieci w wielu dziedzinach, w tym myśleniu przyrodniczym czy matematycznym, bardzo mocno niestety ich wyniki się pogorszyły. Więc tutaj bym na badania PISA się, proszę sobie przejrzeć, ja odwołuję się do faktu. Bardzo mocno. Natomiast dzisiaj jesteśmy do tej reformy przygotowani. I pani poseł, to a propos, jeśli pani pozwoli. Rozumiem, że prace nad podstawami programowymi są już zakończone i wiemy, czego chcemy uczyć, tak? Tak, i też chcę się odnieść do tego, co tutaj padło i od słuchaczy, i od pana przewodniczącego Broniarza. To nie jest tak, że szkoła, którą my proponujemy, to szkoła, która po pierwsze odrywa nauczycieli od papierów, dajemy wolność nauczycielowi, nie będzie musiał wchodzić w taką biurokrację, jak było dotychczas. Z drugiej strony jest to szkoła nowoczesna. My uczymy od najmłodszych lat, chcemy uczyć dzieci programowania, uczyć języków, ale także szkoła, która ma budować tożsamość narodową i kod kulturowy, więc będzie więcej godzin, zarówno pani poseł proponowałabym opierać się na faktach, a nie doniesieniach medialnych, które niestety często są nieprecyzyjne. A co z podręcznikami? Bo do czerwca muszą powstać, prawda? I tutaj też uspokajam, też kontaktują się z nami przedstawiciele wydawców, którzy zapewniają, że są przygotowani do tego, żeby wydać podręczniki, żeby te podręczniki były dobre i żeby realizowały zamierzenia i cele reformy edukacji. Poza tym podstawa programowa to jest coś, co jest, jak sama nazwa wskazuje, czymś, co łączy wszystkie szkoły, natomiast nauczyciel ma wolność, bo jest jeszcze coś takiego jak program, przypominam. Pan prezes Sławomir Broniarz, minuta nam pozostała. Strajk odbędzie się bez względu na to, czy referendum będzie, czy też nie? Widzę, że przekazem dnia jest stwierdzony kod kulturowy, natomiast oczywiście w słowie uspokaja. W słowie uspokajam jest jednak także i wyłącznie, no, niestety pusto słowie, natomiast zwracam uwagę na to, że nie tym, co pani mówi, czy co mówi pani minister, a tym, co jest zapisane, jest ogromna przestrzeń nieprawdy, dlatego że po pierwsze nikomu nie dajecie wolności, odbieracie autonomię szkole, odbieracie autonomię dyrektorowi, narzucacie sztywne zasady edukacyjne, sztywny harmonogram, bardzo duże przywiązanie do czasu realizacji, więc my mówimy, że odchodzicie państwo z tego, co było cechą szkoły, czyli wolnością. Natomiast odpowiadając na pana pytanie, panie redaktorze. Króciutko, proszę. Wolą nauczycieli, będzie on w tych szkołach, w tych placówkach, w których większość wypowiedziała się w referendum za tak. Decyzję w tej sprawie podejmiemy 7 marca. Rozumiem. Posłanka Marzena Machałek, dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Myśmy wspólnie pracowali dla dobra polskiej szkoły. I prezes Sławomir Broniarz, dziękuję za rozmowę. Miłego dnia państwu życzę. My usłyszymy się jutro w południe. Obecność obowiązkowa. Zapraszamy do reklamy. Twój operator wyłączył ci numer? Nic straconego! Zarejestruj nowy numer w T-Mobile i korzystaj z super prostej oferty. Aktywujesz raz i za 25 zł miesięcznie masz rozmowy i SMS-y do wszystkich w kraju bez limitu i 10 giga. Więcej na gwarancja.tmobile.pl. Bierzemy flagę, szaliki i wuwuzele. Bardzo proszę. Paragon? Nie, a po co? Ano po to, patrioto, że gdy coś kupujesz, to Polskę budujesz. Pytasz jak? Ano tak. Bierzesz paragon, to sprzedawca płaci VAT, a z podatków są szkoły, drogi, szpitale. Mam wymieniać dalej? Łapiesz? No łapię. Biało-czerwoni biorą paragony. Tak jest.